राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज मार्गशीर्ष शुक्ल द्वितीया विक्रम संवत 2056 10 दिसंबर 1999 प्रातः लगभग 5 बजे गोविंद भवन कलकत्ता राम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम बात जची हुई है जिस तरह से संसार की वस्तुएं हम प्राप्त करते हैं इसी तरीके से परमात्मा की प्राप्ति होती है ये बात बैठी हुई है परंतु ये बात नहीं है। परमात्मा की प्राप्ति और संसार की वस्तुओं की प्राप्ति के तरीके दो है अलग अलग है क्योंकि संसार की वस्तुएं हैं उत्पत्ति और नष्ट होने वाली और परमात्मा सदा है जो ही रहने वाला दोनों चीज अलग अलग है। तो संसार की चीजों की प्राप्ति में जो पदार्थ और क्रियाओं की अपेक्षा है पदार्थ हो गए और क्रिया की जाए उन क्रियाओं के द्वारा उसी प्राप्ति होगी क्यों क्रिया का आदि और अंत होता है वस्तुओं की उत्पत्ति होती नाश होता है उत्पत्ति नाश वाली वस्तुओं के द्वारा ही उत्पत्ति नाश वाली वस्तु प्राप्त होती है। परमात्मा की प्राप्ति के लिए उत्पत्ति नाश वाली वस्तुओं की जरूरत नहीं है। यद्यपि शास्त्रों में ऐसा आता लेख आता है जैसे शास्त्रों की प्राप्ति संसार की पदार्थों की प्राप्ति इसी तरह से परमात्मा की प्राप्ति भी होती है। ऐसे ही करो ऐसे ही जप करो ऐसे ही कीर्तन करो ऐसे मनन करो निध्यास करो समाधि करो करने के द्वारा उसी प्राप्ति होती ऐसा वर्ण है परंतु वास्तव में ऐसी बात नहीं है। इससे विलक्षण बात है क्योंकि परमात्मा तो है सब जगह है सब देश में है सब कर्म में है सब काल में है सब वस्तुओं में है सब व्यक्तियों में है संपूर्ण क्रियाओं में है सब अवस्थाओं में है सब घटनाओं में है सब में है परिपूर्ण। जो सदा है परिपूर्ण है उसके लिए क्रिया की जरूरत नहीं क्रिया करके वो पहुंचेंगे ऐसी बात नहीं है। वो तो हमारे यहाँ है यहाँ इस बात से उसकी प्राप्ति में क्रिया और पदार्थ की जरूरत नहीं है। उसमें लालसा भीतरी भूख और भी यहाँ आई है अब जहाँ है वहां ही परमात्मा परिपूर्ण है। गीता में श्रेष्ठ कर्म नहीं अभिनेता श्रेष्ठ अपने अपने कर्म ने अभिनत होता प्राप्त हो गया तो आप है वहां ही बिल्कुल शांत हो जाए संकल्प रहित हो जाए, कोई चिंतन न हो। इसमें 25 वर्ष दो छठे अध्याय 25 वर्ष बड़े काम का शनै शनै ऊपर अवेद बुद्धिया धृति गृतया बुद्धिया शनै शनै ऊपर अवेद। और आत्मसंस्त मन कर दो न किंचित आत्मसंस्त मन करके और कुछ भी चिंतन न करे। आत्मसंस्त मन कर करेंगे सब जगह परमात्मा है ऐसा मान ले, ऐसा स्वीकार करे। सब जगह परमात्मा परिपूर्ण है, सब जगह है, सब देश में, सब काल में, सब वस्तुओं में, संपूर्ण व्यक्तियों में, संपूर्ण में है। एक है पर है, उसमें कोई विकृति नहीं होती, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। क्रियाशीलता को छोड़ दे, पदार्थों को छोड़ दे, शरीर को छोड़ दे, संसार के ऊपर किसी अपनी परवाह नहीं, अपना कुछ भी नहीं है। जानने नहीं और मानने की बात आई तो जानना क्या है संसार में, जानना हमारी कोई वस्तु है ही नहीं। शरीर एक, मन एक, बुद्धि एक, इंद्रिया एक, आम एक, वायु एक, चेतन एक, हमारी कोई है ही नहीं। संसार की चीज अनंत ब्रह्मांड में जो चीज है वो कोई हमारी नहीं है, सब उत्पत्ति विनाश वाली है। हमारे वस्तु चाहिए उत्पत्ति विनाश रहित, तो उत्पत्ति विनाश रहित बात वस्तु सब जगह, सब देश में, सब काल में, सब व्यक्तियों में, सब वस्तुओं में, संपूर्ण अवस्थाओं में, संपूर्ण घटनाओं में, संपूर्ण क्रियाओं में वो है। तो उसके लिए अक्रिय कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना है यही करना है, कुछ नहीं करना है यही करना है। क्रिया का वेग है, उस वेग के लिए कर्मयोग बताया है। इच्छा नहीं, कामना नहीं, आशा नहीं, तृष्णा नहीं, फल की इच्छा नहीं और क्रिया कर देना, तो फल की इच्छा करो तो मुझे क्रिया अंत नहीं होगा। कोई चाहना नहीं है करके केवल उपकार के लिए कर रहे हैं, तो वेग निकालने के लिए कर्मयोग है। और समझ है ठीक है, समझने के लिए ज्ञान योग है, और समर्पण के लिए ज्ञान योग भक्ति योग है। मां मैं कम शरणम मिलेगा, उसकी शरण होना, वो सब जगह है, सब में है, सब समय में पूर्ण है, पूर्ण पूर्ण सब जगह परिपूर्ण। एक क्रिया और पदार्थ है, क्रिया का भी आरंभ होता है, अंत होता है, पदार्थ भी उत्पन्न होती है, नष्ट होता है। इस बार क्रिया पदार्थ के द्वारा उसकी प्राप्ति नहीं होती, क्रिया पदार्थ के त्याग से प्राप्त होती है। अपना संबंध नहीं है इनके साथ में, जड़ता बाधक नहीं है, जड़ता का संबंध बाधक है। इनका संबंध हमारा है ही नहीं इनसे, न शरीर से संबंध है, न प्राणों से संबंध है, न जीने से संबंध है, न मन से संबंध है, न लाने से, न देने से, करने से बड़ा संबंध नहीं है। परमात्मा शमशांत सदिघन सदिघन आनंद घन परिपूर्ण सम परमात्मा है वही मेरा है वही मेरा है। क्रिया और पदार्थ मेरे नहीं है, है वो मेरा है, उत्पत्ति और विनाश वाली मेरी नहीं है, है जो कभी उत्पन्न नहीं होता कभी नाश नहीं होता वो मेरा है, ये है मेरा है। सुनई सुनई रूप रमेत बुद्धिया दृष्टि भी दिया बुद्धि देते, 18वें अध्याय में सात्विक बताया है, वे सात्विक बुद्धि देते लेकर उसे शांत होकर उपराम हो जाए, उपराम कुछ करे नहीं करने से उपराम से ऊपर अमेद बुद्धिया दृष्टि भी दिया ऊपर अमेद आत्मसत मैंने आत्म है इसमें से तो होकर गए न कि जल्दी जल्दी आज करके देखो बहुत सुगमता से प्राप्ति देखो तत्व की प्राप्ति वो है परिपूर्ण वो मेरा है मैं उन गांवों पर ममई वंश हो उसी वंश न किंचित भी चिंतित कैसे चिंता करें चिंतन न करे चिंतन करने से दूर होता है चिंतन करने से है से दूर होता है इस बार चिंतन न करके आसान है बहुत सीधा रहता है अपना कुछ भी नहीं है अकिंचन अकिंचन कुछ नहीं और अचा कुछ आइए नहीं अकिंचन अचा और अपरिणती कुछ हमारी नहीं है कुछ आइए भी नहीं है कुछ नहीं नहीं कुछ आई नहीं और अक्रिय इसमें हमको लाभ देखे बड़ा लाभ होगा बहुत लाभ परमात्मा है सब परिपूर्ण है मैं स्थिति अपनी अपनी स्थिति है मैं है की स्थिति बनी है उत्पन्न नहीं होता नष्ट नहीं होता आता नहीं जाता नहीं क्रिया नहीं कुछ नहीं बहुत सुम बहुत सी बात है ये क्रिया करने का स्वभाव है अनादिकाल से अनंत धर्म में इस वजह से क्रिया होती है तो कर्म योग करो कर्म योग कर्म करो और उसका योग और समता अगर क्षमता है क्षमता में से तो होगा तो ये ही देव देता सर्गो ये साम्य स्थिर बना जिसका मन साम्यावस्था में स्थित हो गया उसने संसार को जीत गया यही उदय जीता सरकार अभी जीत लिया निर्दोष अविश्रम ब्रह्मा ब्रह्मा निर्दोष और सम है जिसका समता मन स्थित हो गया तो स्वास्थ्य में तेज स्थित इस बार ब्रह्मा ही में स्थित है परमात्मा में स्थित है बड़ी शुभ बात है क्रिया का विभाग है ना क्रिया करने का स्वभाव वो एक तंग करता है तो केवल दूसरों के लिए नहीं करे फल की इच्छा नहीं कामना नहीं आसक्ति नहीं पक्षपात नहीं कोई कामना नहीं केवल सब विषय बात सब उसी पर कुछ भी चाहे नहीं तो उससे ये जो करने का वेग है ना वो शांत हो जाता करने का वेग शांत हो जाए कामना करने से वेग बढ़ता है और कोई कामना ना करने से वेग शांत हो जाए कामना कर काम करना जैसे बेग बढ़ता है, तो सब ये बेग बढ़ा है कामना करने से। और चीज संसार की मिलने वाली मिलेगी। यदस्म दीयम नहीं तत् परेशान, हमारी है वो दूसरे हो नहीं सकती, हमारी हमें ही मिलेगी। सम प्राप्त न चाह रही है, तो समता को प्राप्त हो जाए नहीं करे। एक बात और है, मनुष्य समझता है कि प्राप्ति होती कोई बड़ा भारी होगा, कुछ और होगा, कुछ नहीं होगा, बड़ा होना नहीं है, होना सब मिट जाएगा, सब मिट जाएगा। कोई बड़ा भाई आप होगा, ऐसा होगा, ऐसा कुछ नहीं होना ही सबसे बड़ा होना है, सबसे बड़ा होना कुछ नहीं होना है, कुछ नहीं होना। सुना सीखना बंद करो और जानना मानना आरंभ करो। जानना क्या, अनंत संसार में हमारी तिलती चीज हमारी नहीं है, यही जानना है। जानना इतना ही है कि संसार मात्र में हमारे चीज कुछ नहीं है। आप समझो आपके साथ क्या चलेगा, आपके साथ कुछ नहीं। कोई धन है, संपत्ति है, घर है, रुपये है, पैसे है, कुटुंब कुछ नहीं चलेगा, है नहीं आप। और परमात्मा आप पिंड छोड़े ही नहीं, वो सदैव साथ में रहेगा। तो जानना ही है कि हमारा कुछ नहीं है, मानना कि परमात्मा हमारे, केवल परमात्मा हमारे, वही बात नहीं होगी। संपूर्ण बातों में सार वही बात है, जानना क्या कि हमारा कुछ नहीं है, मानना क्या है कि परमात्मा है। परमात्मा माने जाते हैं, जाने नहीं जाते हैं। सो जाने नहीं जीव जनाई, जिसको जनाते हैं वो जानता है, अपनी बुद्धि से नहीं जान सकते। सो जाने देव देव जनाई, जाना तुम्हें तुम्हें हो जाए, तुम्हारा जाना तुम्हें हो जाता, फिर तुम्हें जाने में हमारा कुछ नहीं है। ये असली चीज है, खाली हो जाओ साफ खाली, गड़े में चावल बजाओ, चावल निकाल दो, आकाश को भरना नहीं पड़ेगा। जिसने ऊपर में सब निकाल दिया, भरा नहीं, भरना भरना वो भरा हुआ ही है, वो तो भरा हुआ है, संसार निकाल दिया। थोड़ी देर के बाद में होकर दे हुआ, एक स्थूल युक्ति है, दो तीन बार कर दे, बाहर निकाल दे श्वास को, एकदम शांति होती, एकदम श्वास को एक बार फुंकार करके और फिर साफ निकाल दो और बाहर छोड़ दो, कुंभक एक दो सेकंड के लिए सब कुछ चिंतन को अभी तक लो, अभी अभी अभी कुछ चिंतन, कुछ चिंतन नहीं है। वो स्थिति परमात्मा में है, परमात्मा में स्थिति है वहां, तो कुछ चिंतन नहीं तो परमात्मा ही है, और क्या है, वो ही है परमात्मा ही है, समझे परिपूर्ण है। न कंजुमी जिंदगी, इसीलिए ये तो तूने सहती चंद्रमा स्वयं तथा सो नहीं मिला तो नहीं मिशन ये अभ्यास है। ये नहीं हो सको करो वो हो जा तो करो, यही हो जा तो कुछ नहीं न कहीं नहीं आलस आता हो नींद आती हो तो चिंता करो सोचो चिंता करो आलस नींद नहीं हो तो जाओ। इस बात में आप देखो बड़ी शांति एकदम शांति मिलेगी सत्य स्वभाव न कहीं शुद्ध विचिंत ये संदेश ने ऊपर में जल्दीबाजी नहीं करनी, जल्दीबाजी करने से वो स्थिरता नहीं होती। संदेश नहीं ऊपर में वो त्याग नहीं करे ऊपर हो जा त्याग करने त्याज वस्तु सत्ता होती है उपराम होने सत्ता नहीं होती। त्याग कर त्याज वस्तु सत्ता हो गया शनि शनि ऊपर उपराम हो जाएगा। ना राग है ना द्वेष है ना हर्ष है ना शोक है ना सुख है ना दुख है सत्य है शुद्ध पराम शांति है देव है। हा मैं क्या चिंतन करोगे है की प्राप्ति के लिए चिंतन क्या होगा बड़ी शोध है। करो भजन करो और रोटी भोजन करो और काम धंधा करो तो वह लिए दूसरों के लिए दूसरों के लिए हमारे लिए नहीं दूसरों के लिए क्योंकि दूसरों की चीज है अपनी चीज है ही नहीं है दूसरों की हमारी है ही नहीं हमारी अनुभव चीज भी नहीं है तिल चीज नहीं है इस वजह दूसरों को ही लिए करो अपने फल का फल क्या चाहे दूसरों की चीज दूसरों को देनी चाहे ना क्या अरे अपने आप को भगवान दे दिया चाहना क्या कुछ अपने चाहना कुछ नहीं संसार से चाहना कुछ नहीं भगवान से चाहना कुछ नहीं भगवान की चीज भगवान वो महिमान सो जीव लोग ईश्वर अंश जीव विनाशी ईश्वर अंश जीव विनाशी ईश्वर का अंश ईश्वर को दे दिया बस संसार ईश्वर का दे दी जयराम जी रे आनंद हो गया बड़ी सुगमता से प्राप्ति क्योंकि वो सर्जल परिपूर्ण है तो उसके लिए क्रिया क्या होगी चेष्टा क्या होगी वस्तु क्या होगी इस वजह से कुछ नहीं चाहे आनंद से और अक्रिय निष्क्रिय अकिंचन कुछ नहीं और अप्रयत्न अप्रयत्न और अनिच और अकिंचन इतनी सुगम प्राप्ति बड़ी सत्य आनंद शांत आनंद घन आनंद आनंद आनंद आनंद आनंद आनंद आनंद आनंद आनंद आनंद आनंद आनंद आनंद आनंद आनंद आनंद आनंद आनंद आनंद आनंद आनंद आनंद आनंद आनंद आनंद आनंद आनंद आनंद आनंद आनंद आनंद आनंद आनंद आनंद आनंद आनंद आनंद आनंद आनंद आनंद आनंद आनंद आनंद आनंद आनंद आनंद आनंद आनंद आनंद आनंद आनंद आनंद आनंद आनंद आनंद आनंद आनंद आनंद आनंद आनंद आनंद आनंद आनंद आनंद आनंद आनंद आनंद आनंद आनंद आनंद आनंद आनंद आनंद आनंद आनंद आनंद आनंद आनंद आनंद आनंद आनंद आनंद आनंद आनंद आनंद आनंद आनंद आनंद आनंद आनंद आनंद आनंद आनं नारायण।